Radio 1 met Rick van der Westerlaken. Er zijn nog hoogbejaarde Nederlandse voormalige Waffen-SS'ers die nog steeds een uitkering van Hitler krijgen. Het zou gaan om 34 personen. Dat op zich is al een feit waar verontwaardiging over is, maar nu blijkt dat die oud-SS'ers over die Hitler-pensioenen ook nooit belasting hebben betaald. Terwijl slachtoffers van de gruweldaden van de nazi's wel belasting afgedragen hebben over de schadevergoedingen die ze ontvingen. Meer daarover straks in 1 Vandaag na het NOS-journaal. Hier is Michel Koenen. Ja, met ook nieuws over die SS'ers. Want zeker 34 Nederlandse oud-SS'ers en hun nabestaanden die krijgen nog altijd een uitkering vanuit Duitsland. Dat blijkt uit navraag van bij de Duitse autoriteiten. Onder de voormalige SS'ers zijn mogelijk ook oorlogsmisdadigers, zegt historicus Kees Klein. En ze kregen sinds de jaren 50 een uitkering omdat ze invalide zijn geraakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bedragen worden uitgekeerd door de deelstaten en variëren van enkele honderden euro's tot ongeveer 1300 euro per maand. De voormalige eigenaresse van een ijssalon in Hilversum is vrijgesproken van mishandeling. Volgens de Surinaamse vrouw werd ze 2 zomers geleden geterroriseerd door een groep hangjongeren. Die maakten onder meer racistische opmerkingen. Daarop sloeg de vrouw de jongen met een stok. Het OM had 120 uur taakstraf geëist, maar de rechter ging daar niet in mee. De rechtbank is van oordeel dat bewezen kan worden dat uw aangever met een dwelstok heeft geslagen. De rechtbank is echter van mening dat u niet strafbaar bent. Een straf is dan ook niet aan de orde en u zult worden ontslagen van alle rechtsvervolging. En veel mensen waren naar de rechtbank gekomen om de vrouw te steunen. In Den Haag komt een verbod op het oplaten van ballonnen met helium vanwege het zwerfafval. De Partij voor de Dieren die vraagt daar al jaren om en krijgt nu van de burgemeester en de wethouders gelijk. Egypte heeft 9 mannen ter dood veroordeeld vanwege de moord op een openbaar aanklager in Cairo 4 jaar geleden. Ze hebben volgens de rechter een autobom laten ontploffen toen de man voorbij reed. Er is een 30-jarige vrouw opgepakt voor de moord op een man gisteravond in Den Haag. Er wordt onderzocht wat haar betrokkenheid is. En de vrouw werd opgepakt in de woning waar de man werd neergestoken. Wat de relatie is tussen de twee is niet bekend. 3 conservatieve leden van het Britse lagerhuis zijn opgestapt. Het gaat om gematigde leden van de partij, zegt correspondent Tim de Wit. Zij willen namelijk een zo zacht mogelijke Brexit, zoveel mogelijk banden met de EU behouden als de Britten straks de EU hebben verlaten. En zij zijn juist als de dood voor dat no-deal-scenario. En dus hebben ze nu besloten, wij stappen op, wij stappen uit de partij en maken daarmee de overstap naar de Independent Group. Dat is een groep onafhankelijke parlementariërs bestaande uit 8 leden van Labour die hun partij de afgelopen dagen ook al de rug toekeerden. De docent die tijdens de les op een middelbare school in Lochem pornofoto's bekeek, die keert niet meer terug. Volgens de school ziet hij zelf ook in dat hij niet meer voor de klas kan staan. De leraar was al geschorst, binnenkort gaat hij met pensioen. En doordat zijn computer was gekoppeld aan het digitale schoolbord kon de hele klas de foto's zien. Een filmpje daarvan werd veel gedeeld op sociale media. De school gaat de regels voor het gebruik van mobiele telefoons binnenkort tegen het licht houden. Het weer nog, vooral in het noorden bewolking en kans op wat regen. In het zuiden kan de zon doorbreken. Het is ongeveer 10 graden. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB. Jolande van der Velden. Goedemiddag, nog 2 files. Een ongeluk op de A15 van Rotterdam in de richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en de afrit Arkel 8 kilometer met ruim een half uur vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. En ook een ongeluk tot slot op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg Reeshof ook 8 kilometer met een half uur vertraging. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Egon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de goed met geldtest op egon.nl/goedmetgeld. Egon. Iedereen goed met geld. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. De nieuwe Mazda 3 is een en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire Sky Active X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto. Ontdek de nieuwe Mazda 3 als eerste op Mazda.nl. Mazda. Drive together. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Nederlandse oud-SS'ers krijgen een zogenoemd Hitlerpensioen en hoeven daar niet eens belasting over te betalen. Zometeen een gesprek met CDA-kamerlid Pieter Omtzigt en onderzoeker Alvin de Koning over deze zaak. De OV-chipkaart, waar zo lang over na is gedacht, waar zoveel geld in is gestoken, is op zijn retour. Het kan namelijk handiger, beter en sneller. Cyber-expert Brenno de Winter ziet alleen maar voordelen en is ons optimist van vandaag. En in Feit of Fictie deze uitspraak van VVD-kamerlid Arno Rutte. De Nederlandse ambulance is de meest geavanceerde van heel Europa. Daar zit een team in dat ervoor zorgt dat zodra ze bij je zijn, direct de behandeling begint. Ja, zijn Nederlandse ambulances inderdaad de meest geavanceerde van Europa? Collega Ruben Messelink zoekt het uit. Maar nu eerst oud-Waffen-SS'ers en hun Hitlerpensioen. Rick van de Westerlaken. Eén vandaag. Hitlerpensioen, dat klinkt ophefmakend en dat is het toch ook. Een 30-tal hoogbejaarden in ons land krijgt dat blijkbaar nog altijd van de Duitse overheid in de Commissie Buitenlandse Betrekkingen. Ja, dat was het Belgisch journaal van gisteren. Want toen werd bekend dat 27 Belgen nog altijd pensioen krijgen voor hun diensttijd in het Duitse leger. Maar ook Nederlanders worden daarvoor nog steeds betaald, hè Ruben? Ja, toen het nieuws naar buiten kwam heb ik proberen te achterhalen hoe dit nou voor Nederland zit. En na veel belletjes kwam ik erachter dat het Landschaftsverband Rijnland in Keulen deze zogenoemde Bundesversorgungsgesetz uitkeert aan op dit moment nog 34 Nederlanders. Het zou dan in 14 gevallen gaan om de weduwe. Ja, en verder om hoogbejaarde mannen die gediend hebben bij de Weermacht of bij de Waffen-SS, en die daarbij gewond zijn geraakt. Dat was in elk geval wat ik vanmorgen te horen kreeg, maar inmiddels zijn ze daar bij dat Landschaftsverband overstelpt door belletjes en zaaien ze enigszins wat onzekerheid. Ja. Dus ik kom daar zeker nog op terug. Ja, en ze zijn dingen aan het dubbelchecken, dat is alleen maar goed. Ruben, jij blijft er dus bovenop zitten, maar we gaan er voor nu uit dat we wat we eerder van hen hebben gehoord. Weten we ook wie het zijn die deze betalingen krijgen? Nee, dat is niet openbaar. We weten ook niet exact hoe hoog deze bedragen liggen, maar het gaat om bedragen tussen de 400 en 1300 euro per maand ongeveer. En 20 jaar geleden sprak het radioprogramma OVT een oud-SS'er die toegeeft zo'n pensioen te krijgen. Het mocht van de Nederlandse regering. Ze zeiden, dan ga jij het maar in Mofrika halen. Ja, hoe wordt er nu gereageerd op dat nieuws? Ja, ik belde zojuist even met de adjunct-directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Naomi Mestrum is dat. En zij reageert zo. Dat dit nog steeds gebeurt is moreel verwerpelijk. Elke maand dat deze SS'ers een uitkering krijgen is een klap in het gezicht van de slachtoffers en hun nabestaanden. Het kan niet zijn dat je nu nog profiteert van je rol als landverrader eigenlijk. Ja, dankjewel Ruben Messelink. We praten erover door met CDA-kamerlid Pieter Omtzigt en met de Belgische onderzoeker die deze betalingen gisteren dus aan het licht bracht. Alvin de Koning, goedemiddag beiden. Goedemiddag, ja. Goedemiddag. Om te beginnen met Alvin de Koning, deze betalingen, wat zijn dat nou precies? Die betaling gebeurt eigenlijk gefragmenteerd. Heeft men een basispensioen dat men krijgt, dat ongeveer een 400 euro per maand betreft. Maar dan betaalt men ook een vergoeding voor de jaren dat de betrokkenen in hun respectievelijk thuisland in de gevangenis hebben gezeten. In de gevangenis hebben gezeten voor het feit dat ze hebben samengewerkt met de Duitsers. Dus eigenlijk als je veel... Die jaren gevangenis worden door Duitsland beschouwd als dienstjaren voor Duitsland. Ja, dus hoe langer je in de gevangenis hebt gezeten, hoe hoger uw bijkomende vergoeding. Hoe hoger de beloning is. Ja. En wat voor mensen zijn het die deze betalingen krijgen, afgezien dat ze nu hoogbejaard zijn? Dat gaat vooral dus om de vrijwilligers die vrijwillig dienst hebben genomen in de onderscheidene onderdelen van het Duitse leger. Ja. Daar behoren ook bijvoorbeeld de NSKK'ers bij de afdeling, de transportafdelingen die semi-civiel waren, semi-militair. Die krijgen dat allemaal. In feite situeert zich het probleem door het feit dat de Bondsrepubliek alle contracten van het Derde Rijk heeft overgenomen. Omdat ze zichzelf beschouwden als de voortzetting van het Derde Rijk, van de burgerrechtelijke verplichtingen van het Derde Rijk. Ja, en dus zijn die betalingen nog altijd doorgegaan. Hoe kwam u daarachter dat deze bedragen nog steeds worden uitgekeerd? Oh, daar zijn al interpellaties over geweest in de jaren 90 in de Belgische Senaat. Daar is een ARD-uitzending geweest in 97, een panorama van de Duitse televisie, die de casus van Denemarken hebben behandeld. Dus het is niet helemaal ongewoon, maar alleen heeft daar altijd een zeer grote onverschilligheid tegenover bestaan. Ja, in tegenstelling tot vandaag. Ik ga even naar Pieter Omtzigt van het CDA. Ja, u stelde een aantal jaren geleden ook al Kamervragen over deze betalingen. En nu is dus gebleken dat nog altijd 34 mensen in Nederland geld ontvangen vanwege hun inzet in het Duitse leger. Wat vindt u daarvan? Nou, ik wil die informatie goed geverifieerd hebben. Want een paar jaar geleden kon destijds staatssecretaris Wiebes de getallen en dergelijke niet boven tafel krijgen. Dus gaf alleen een algemene beschrijving. En ik vind het inderdaad moreel verwerpelijk. Het is natuurlijk nog moreel verwerpelijker als er betaald wordt voor gevangenistijdvakken. En het tweede is dat de Nederlandse regering, Wiebes destijds, zei dat hij de belastingheffing op deze pensioen aan Duitsland toekomt en dat ze daarmee vrijgesteld zijn van belastingheffing. En dat is natuurlijk vrij bizar. We hebben hier belastingaanslagen gehad in Nederland voor mensen die als dwangarbeider afgevoerd zijn naar Duitsland en die kregen een minimaal pensioentje. Ja. De oorlogsslachtoffers verloren hun toeslagen als zij eindelijk een kleine uitkering uit Duitsland kregen. En dan zouden we hier belastingvrij geld laten uitkeren. En er komt ook nog bij dat je theoretisch gezien mensen die aan oorlogsmisdaden schuldig zouden zijn geen pensioen zouden krijgen. Maar toen wij vroegen hoeveel waren dat, er zijn er in het hele Duitse leger 99 mensen die een pensioen kwijtgeraakt zijn vanwege oorlogsmisdaden. En ons vermoeden is dat er toch wel iets meer misdaden gepleegd zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat lijkt mij nou ook. En dat komt dus allemaal omdat Duitsland die gegevens vanwege privacy niet bekend maakt, hè? Ja, in ieder geval voor de kriegsbeschadigdenrente. Die is dan belastingvrij voor de Duitsers. En inderdaad hebben ze dan speciale stukken in verdragen staan die uitzonderingen maken bij de uitwisseling van gegevens. Want ja, kijk, als je Zwitserse bankrekeninggegevens uitwisselt, dan kun je natuurlijk ook gewoon Duitse pensioengegevens uitwisselen. Ja. Die ze dan niet uitwisselen standaard. Ik ga even weer terug naar Alwin de Koning. In België is ook veel discussie over deze pensioenen, hè? Ja, en ik wil meneer Omtzigt wel aanvullen over die 99 gevallen waar sancties tegen getroffen zijn op basis van de bewezen oorlogsmisdaden volgens Duits recht, dat die dan daarna een vergoeding toch nog betaald werd door bemiddeling van het Duitse en het Nationale Rode Kruis. Dat is hier bevestigd geworden met parlementaire vragen. En die informatie komt ook uit een ARD-uitzending van de Panorama-uitzending van de Duitse televisie. Ja, en even voor de stand van zaken. Nu in die Belgische ontvangers van dat Hitlerpensioen, betalen die nu inmiddels wel belasting? Nee, die betalen geen belasting, want inmiddels zijn die pensioenen verburgerlijkt, als u wilt. Het is niet meer de militaire dienst die die uitbetalen, de wasdienst in Berlijn. Maar het is het ministerie van Sociale Voorzorg van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen en worden dus als normale pensioenen beschouwd. En die worden aan de bron, wordt daar belasting op ingehouden. Ja. We hebben het geval bijvoorbeeld van onze dwangsoldaten in Oost-België die verplicht ingelijfd zijn in het Duitse leger. Mm-hmm. Die worden op basis van een Hitler-decreet, die worden nog altijd beschouwd als volwaardige Duitse burgers voor Duitsland. Maar voor België zijn het oorlogsslachtoffers. En die betalen dus ook de bijkomende belasting van 17% op het Duits inkomen dat in 2011 is ingesteld. En aanvankelijk ook werden daar de dwangarbeiders ook mee belast. Maar ik begrijp dus uit uw woorden dat zij dus wel voor een deel belasting betalen. In Duitsland. Ja, in Duitsland. Maar in België is er dan is een ander fiscaal systeem. Hebben we nog het onderscheid tussen het globaal inkomen en het belastbaar inkomen. Ja, ja. Maar dat is een vrij technische discussie. Meneer Omtzigt, wat moet er gebeuren wat u betreft? Kijk, ik wil ten eerste ook voor de geschiedenis volledige openbaarheid wat er hier nu met de pensioenen gebeurd is. En ik heb er al meerdere keren Kamervragen over gesteld en ga dat nog een keer doen. Ja. Ten tweede heeft de regering aan mij geantwoord dat die crisisbeschadigde rente wel degelijk vrijgesteld zijn van belasting in Duitsland. Dus dat zij die 17% niet betalen. Dus als meneer de Koning andere informatie heeft, dan ga ik daar opnieuw naar vragen wat er nou precies gebeurd is. Mm-hmm. En ik wil ook weten of inderdaad die weinige mensen die dan veroordeeld zijn ook nog een pensioen gehad kunnen hebben. En voor de rest zal ik vragen met spoed de gegevens uit te wisselen. Om ervoor te zorgen dat er in ieder geval nu belasting uitbetaald wordt. Ja. Dat lijkt me wel het absolute, totale minimum aan klein beetje rechtvaardigheid dat er in deze zaak nog zou kunnen zijn. Ik was niet op de hoogte dat je voor tijdsvakken dat je veroordeeld bent, in de gevangenis gezet bent. Dat je daar pensioen over krijgt uit Duitsland. Dat vind ik echt. Alsof je beloond wordt eigenlijk, hè? Ja, het is echt bizar. Kijk, er zit nog een klein verschil. Daar had meneer de Koning natuurlijk gewoon een punt over mensen die verplicht ingelijfd zijn als dwangarbeider. En inderdaad in Oost-België ook nog verplicht ingelijfd zijn in het Duitse leger. Maar degene die dat in Nederland gedaan hebben, hebben toch allemaal vrijwillig krijgsdienst genomen bij een vreemde mogendheid die op dat moment in oorlog was met Nederland. Dat hoef je als staat niet te accepteren. Daar wil ik de volledige. Ook al gaat het om weinig mensen, hoogbejaard. Er zijn ook hoogbejaarde slachtoffers die tientallen jaren gevochten hebben voor erkenning. Ja. Dan zal ik ervoor vechten dat deze mensen in ieder geval één keer zullen voelen dat de Nederlandse staat het niet zo fijn met ze voor heeft. We wachten het af en hopen dat er meer informatie naar boven komt. Dank u wel. Pieter Omtzigt, Kamerlid van CDA en onderzoeker Alvin de Koning. Waking up in Venice. Somewhere by the pier, slowly shaking off the sand. How did I get here? Under the palm trees, there's surfers in the sea. Waiting for the waves to come and set them free. I'm lonely in the morning, but crazy in the night. Me and all my summer friends wish we could have a million lives. Riding fast. Blackbird, Lost in the Middle. Dan nieuws via de NOS. De voormalige eigenaresse van een ijssalon in Hilversum wordt niet bestraft voor mishandeling. De vrouw zegt dat ze 2 jaar geleden werd geterroriseerd door een groep hangjongeren. En daarop sloeg de vrouw een jongen met een stok. Het OM had een werkstraf geëist, maar het werd vrijspraak. De rechtbank is echter van mening dat u niet strafbaar bent. Een straf is dan ook niet aan de orde en u zult worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Je reactie? Ja, fantastisch. Raas van Korven, de rechter heeft duidelijk de omstandigheden mee laten spelen, waardoor uw cliënt uiteindelijk tot haar daad is gekomen. Zeker. Feiten en omstandigheden die wij uitgebreid hebben toegelicht en waar wij ook voor hebben gezorgd dat die op een objectieve wijze in het dossier terechtkwamen. Iets wat justitie in deze zaak heeft nagelaten. Ze heeft wel degelijk die bezemsteel in de handen gehad. Ja, een plastic stok van een dweil. Dat zegt u goed. Maar uit emotie kwam dit allemaal tot stand. Angst, beschermingsgedachte. Ze had een 2-jarig kind bij zich toen zij van achteren werd bekogeld met een mandarijn. De rechtbank zegt ja, als je al zo belaagd bent, maandenlang, ook met discriminerende uitingen, als dat dan opeens gebeurt in bijzijn van je 2-jarig kind, dan is het niet gek dat je daar heel erg bang van wordt en dat je jezelf wil verdedigen. En objectief gezien was dat misschien niet nodig, vandaar met duur woorden putatieve noodweer, maar wel voorstelbaar en verschoonbaar. En dus zegt de rechtbank, ja, dit was mishandeling, maar we vinden u geen strafbare dader. Nu komen dit soort zaken vaker voor in Nederland. Ja, helaas. Wat betekent deze uitspraak dan? Nou, het is een begin van hoop en het betekent in ieder geval dat de rechtbank onafhankelijk niet naar kleur heeft gekeken, maar naar feiten. Sylvana Simons, aanwezig uit Solidariteit. Hoe belangrijk is deze uitspraak? Ik denk dat veel mensen in ons land nog onderschatten de enorme waarde, de symbolische waarde van wat hier vandaag gebeurd is. Het kan lijken alsof dit een zaak is over mevrouw Emmanuels en mevrouw Emmanuels alleen. Zo wordt het niet beleefd in de samenleving. En ik denk dat vandaag een belangrijk signaal is geweest, zoals mevrouw Emmanuels na afloop van de uitspraak ook zei. Haar vertrouwen in ons rechtssysteem is hersteld. En ik denk dat dat altijd een goede zaak is. Dit soort gevallen komt vaker voor? Dit soort gevallen komt regelmatig voor. Het komt niet altijd op deze manier tot in de rechtbank. Mevrouw Emmanuels heeft gelukkig genoeg media-aandacht gehad om de zaak het gewicht mee te geven dat het verdient ook. Wie het verdient. U hoort een reportage van Jeroen Wielaert. Carnaval leeft nog volop in het zuiden van het land. Maar toch merken de carnavalsverenigingen dat de jeugd het niet meer altijd viert in de kleine dorpen. Carnavalsvereniging Het Papgat uit Sint-Oederode luidde onlangs een kleine noodklok. Wat is er aan de hand dat zoveel jongeren de dorpen links laten liggen tijdens carnaval? Verslaggever Joris Kreugel is deze week in het Brabantse dorp Sint-Oederode en gaat langs bij blaasorkest Tjona. Jos van Hees, 60 jaar. Dirigent, muzikaal leider van blaasorkest Tjona. Carnaval betekent voor mij het feest der feesten. De kerktoren staat op 9 uur in de avond, zalencentrum De Bekkaert in Nijnsel. En dat is een van de kerkdorpen van Sint-Oederode. En daar is het blaasorkest Tjona. Krijgt hij echt nog een beetje dat dorpse gevoel en ik ga naar binnen toe. Mannetje van 16. Dat klonk geweldig. Hebben jullie ook een echte binnenkomer, toch? Ja, absoluut. En hebben jullie ook het lijflied van de carnavalsvereniging? Ja, daar gaat hij komen. Willepa. Jos van Hees, dirigent van Tjona. Waar staat Tjona eigenlijk voor? Tjona staat voor Thuis is ook niet alles. En dat is natuurlijk een heel toepasselijke naam. Ooit gekozen, 21 jaar geleden. moesten een naam verzinnen. Mensen waren allemaal heel graag van huis. En dat loopt inderdaad nog steeds. Ja, want hier is de zaal helemaal vol. Jong, oud, dat zie je niet overal meer bij het carnaval. Nee, jong en oud zie je zeker niet meer tegenwoordig bij de organisaties. Vooral de jeugd zien wij steeds minder. En vooral de doorgroei van onze verenigingen komt dan erg in het gevaar. Is dat bij jullie het geval? Is bij ons ook het geval, zeker. Hoe komt dat? Ja, we zien de grote orkesten waar wij voorheen muzikanten uit konden putten, zien wij verdwijnen. De harmonieorkesten en fanfares verdwijnen, om allerlei redenen. En wij werden gevoed door muzikanten die hun opleiding in het verleden hadden gehad bij de grote orkesten. Hoe lang doe jij dit al? Met dit orkest 21 jaar. Wat is het verschil met 21 jaar geleden en nu? Het soort muziek wat we speelden. 21 jaar geleden was het veel minder nog het echte carnavalsmuziek. De laatste jaren is dat wel meer gekomen. Maar je ziet wel de behoefte aan de oude carnavalsmuziek. Ook sterk verdwijnen bij de jeugd en bij de luisteraars. Aan welke nummers moet ik dan denken? Nou, die nummers van Toon Hermans en Vader Abraham, die zien we eigenlijk niet meer. Mijn neus, mien, waar is mijn neus? Mien, waar is mijn feestneus? Mien, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Ik moet hem hebben als ik naar het feest zie. Er zit voor veel meer nummers met er echt een beat in zit. Anders vindt het publiek het in ieder geval helemaal niet meer leuk. En ze willen echt wel kunnen hossen, maar het moet groot herkenbaar zijn. Maar de herkenbaarheid zit hem niet meer zozeer in de teksten als wel in een bepaalde beat. Wat doen jullie eraan? Ja, proberen zoveel mogelijk te netwerken bij grote orkesten, te laten zien wie dat we zijn, openbare optredens te doen, om maar te kijken om in ieder geval de jongeren nog zover te krijgen weer een instrument gaan te spelen, om die carnaval maar weer volop, ja, gewoon heel goed muzikaal te kunnen ondersteunen. Wat zou het betekenen als het op deze manier doorgaat? Dan houdt alles op. We zien een terugloop bij optochten in het dorp, we zien een terugloop bij muziekgezelschappen, bij alle dweilorkesten die we hadden. En de orkesten die er zijn, worden allemaal kleiner. Als ik het vergelijk met onszelf, met de Jona. We hadden 20 leden, we hebben nu 13 leden. Als het zo doorgaat, ja, kun je op één hand natellen. Nog een aantal muzikanten eraf en wij kunnen ook gaan sluiten. Dat doet heel veel pijn. Maar het is wel de realiteit waar we helaas op dit moment mee te maken hebben. Mark van Zochel, 29. Voorzitter, Blaasorkest de Jona. Carnaval is mijn lust en mijn leven. Heel veel jonger dan mij vind je ze niet echt meer terug in het echte carnavalsleven. Je ziet ze natuurlijk wel in de kroeg. Word jij voor gek versleten? Ja, zeker. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Want ik geniet enorm van het carnavalsleven. Waarom kijken ze zo tegen je aan? Kost ten eerste veel tijd. En de jeugd van tegenwoordig vindt andere dingen vaak belangrijker. Maar ik hou toch vast aan het carnaval. Een stukje traditie, wat we in ere moet houden met alle mensen. Wat moet er gebeuren? Ja, we doen er toch van alles aan evenementen, om de jeugd een beetje het carnavalsleven in de schoenen te schuiven. Ja, ze moeten het wel oppakken. De jeugd heeft toch zijn eigen ding. En houdt vast aan dingen die ze altijd al doen. Het is heel lastig om die sleur te doorbreken, denk ik. En ze bij het carnavalsleven te betrekken. Denk je dat er een traditie verloren gaat? Nou, als het zo nog 10 jaar doorgaat, dan zijn we een groot stuk van deze waardevolle traditie van Brabant kwijt. Joris Kreugel was dat vanuit Sint-Oederode. En morgen heeft als laatste de prins van Papgat het laatste woord. Het is cultureel erfgoed. Je moet zorgen dat carnaval blijft bestaan. En als we dat niet met z'n allen, niet op tijd met z'n allen daarover gaan, dan wordt het een zorgelijke situatie. Het Nederlands kabinet wil Syriëgangers niet terughalen. In plaats daarvan steunt de coalitie nu wel een plan om Syriëgangers in Syrië of Irak te berechten voor een internationaal tribunaal. Is dat een goede oplossing? Ik praat er zo over met terrorisme-deskundige Renske van der Veer. En Ruben, jij bent Kamerlid Arno Rutte aan het fact-checken. Die beweerde dat de Nederlandse ambulances de meest geavanceerde van Europa zijn. Krijg je duidelijkheid? Nou, dat blijkt nog knap lastig om dat te bepalen. Dus we zijn nog druk aan het bellen, maar ik heb inderdaad al veel gehoord over de nieuwste snufjes in de ziekenhuiswagens. En het personeel speelt ook een belangrijke rol. Straks meer. Goed, tegen 3 uur horen we dus of onze ambulance inderdaad de meest geavanceerde zijn. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Hier is Michel Koenen. De Russische president Poetin heeft de beide kamers van het parlement toegesproken, zeg maar de Russische State of the Union. Als de Amerikanen middellange afstandsraketten in Europa plaatsen, dan zal Rusland daarop antwoorden, zei Poetin. Verder wil hij meer aandacht voor Russische gezinnen. De politie heeft een vrouw van 30 opgepakt voor de moord op een man gisteravond in Den Haag. De vrouw werd opgepakt in het huis waar de man werd neergestoken. De docent die tijdens de les op een middelbare school in Lochem pornofoto's bekeek, keert niet meer terug. Volgens de school ziet hij zelf ook in dat hij niet meer voor de klas kan staan. De leraar was al geschorst, binnenkort gaat hij met pensioen. En ook Den Haag komt met een verbod op het oplaten van ballonnen met helium. Nog voor het einde van het jaar moet het verbod ingaan. Amsterdam was ruim 3 jaar geleden de eerste gemeente die het oplaten van ballonnen verbood. Inmiddels is in tientallen andere gemeenten ook een verbod. En voor de verkeersinformatie gaan we naar Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemiddag. Goedemiddag, Rick. Op de meeste plaatsen gaat het momenteel goed op de weg. Uitzondering is de A15 en de A16 bij knooppunt Ridderkerk. A15 vanuit Europoort staat voor dat knooppunt 4 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Oorzaak is de drukte op de A16, Rotterdam richting Breda, voor Hendrik-Ido-Ambacht 4 kilometer. Daar is ook sprake van een onwelwording. 3 rijstroken zijn dicht. Rick van de Westerlaken. Eén vandaag. Ja, het einde van de OV-chipkaart nadert. Translink, het bedrijf achter de chipkaart, vindt de techniek te duur, achterhaald en inefficiënt voor het openbaar vervoer. En daarnaast kunnen 1000 testpersonen nu al met hun pinpas inchecken tussen Leiden en Den Haag. Een treurig einde van een dure kaart. Maar goed nieuws voor journalist Brenno de Winter. Hij is onze optimist van vandaag. Goedemiddag, Brenno. Welkom. Een hele goedemiddag. Ja, de OV-chipkaart was in 2011 een belangrijk moment voor jou als journalist. Want jij toonde aan dat die kaart makkelijk te hacken was. Hè? Nog even terughalen, hoe makkelijk was dat? Nou, op dat moment was het zo dat die kaart had eigenlijk een aantal sleutels. En die waren heel makkelijk te kraken. En daar kwam ik ook achter dat je op een gegeven moment niet alle sleutels hoeft om te kraken, maar een klein deel daarvan. Dus eigenlijk werd het heel simpel gemaakt. 1 keer zeg maar die kaart gekraakt, dan kon je hem blijven herschrijven. Saldo aanpassen, producten erop zetten. En dat was knap ongelukkig. En dat werd ook hele tijden eigenlijk ontkend en gedownplayed. En pas daarna zijn er extra beveiligingsmaatregelen gekomen, zoals het detecteren van fraude en zo. Ja. Maar mensen konden gewoon gratis reizen dus? Eigenlijk kon je gewoon gratis reizen. En honderden mensen hebben dat ook geprobeerd. Er zijn er ook een aantal van aangehouden. Die deden dat op een kaart op naam. Dat was niet zo slim. Nee, maar goed. Nee. Er zijn toen wel dus aanpassingen gemaakt, zei jij. Waren die voldoende? Nou, wat je nu kunt doen is het frauderisico achteraf beheersen. Dus bijvoorbeeld iemand checkt in en maakt misbruik van het systeem. Dan ben je er binnen een paar uur achter en dan blokkeer je gewoon die kaart. Dus ze hebben het nu wel redelijk voor elkaar. Maar het was wel een hele lange weg ernaartoe. Ja. En een hele dure weg ook ernaartoe. Hoe verklaar je dat het zo moeizaam ging? Eigenlijk omdat ze het idee al in de jaren 80 hebben gekregen. En toen was zeg maar die draadloze, contactloze technologie was er nog niet eens zo. En daar zijn ze maar aan blijven vasthouden. En op een gegeven moment zit je in een soort beweging en je moet maar door. Want je hebt al geld geïnvesteerd waarschijnlijk. Ja, precies. Dat werd ook heel vaak in de Kamer gezegd. Van ja, we hebben al zoveel geïnvesteerd, we kunnen niet meer terug. En dan wordt het een soort bodemloze put. Je blijft erin investeren en nu zeg maar is het systeem redelijk stabiel. Maar je merkt nu ook wel de beperkingen van het systeem. Ja, nou, we hebben het er net over de kosten. Nu zitten we met een kaart die 88 cent kost om te maken en waar we €7,50 voor moeten betalen. Ja. Translink heeft tenminste 55 miljoen euro winst gemaakt. Nou ja, Translink maakt nu wat winst, maar ze hebben ook wel een hele lange opstart gehad met heel veel schulden. Oh, dus die 55 miljoen klopt niet? Nou ja, ik kijk dat het in een jaar. Je kijkt altijd per jaar en daar wordt dus inderdaad wel winst gemaakt. Maar als je natuurlijk ziet dat dit een volledig betaalsysteem is voor een hele natie, dan is dit niet zo heel erg, veel. Dus het valt eigenlijk best wel tegen voordat je dat geld echt hebt terugverdiend. En daar ging ook een deel mis. Hè. Er is jarenlang gedacht van nou, dit wordt het betaalsysteem voor alles in Nederland. Ja. En dan hebben we zoveel transacties, dan doet het er allemaal niet meer toe. En zo zijn er dus echt miljarden in gaan zitten. En niemand weet meer precies hoe of wat, want er zijn allemaal potjes aangesproken. Dus het is ook een boekhoudkundige, Het is een beetje warrig geworden, mistig. Ja. Maar ja, goed, nu zijn we er net aan gewend. Hoe dat ding werkt, ook onze hoogbejaarde reizigers. En dan gaat hij er weer uit. Ja, dat is natuurlijk wel echt lastig voor mensen die daar wel heel erg in bedreven zijn. Maar ik merk ook dat er nog wel heel veel fout gaat, hoor. Okay. Als je bijvoorbeeld meerdere paaltjes naast elkaar ziet staan, dan is het voor een bejaarde of iemand die misschien in Nederland niet zo bekend is, niet meteen helder van, oh, maar dan moet ik die hebben. Ja. En wij weten wat NS is, wij weten wat een Arriva is. Dat is voor een bezoeker helemaal niet het geval. Dus ja, dat hebben met die relatie hebben met die vervoerder, dat is ook niet zo heel ideaal. Nou, overigens gaat het trouwens bij mij ook nog heel vaak mis. Als ik incheck, zegt hij, wordt het ook niet altijd even goed geregistreerd. Ik had pas ook een bekende die heeft een visuele beperking. En die checkt dus uit op Amstelstation bij de treinen. Terwijl die met de metro was gekomen. En dan ben je dus €4 opstapgeld plus €10 kwijt. En dan is een ritje van 2 haltes is dus opeens €14. Dat is best stevig. Ja, en dat kun je niet altijd achteraf meer terugvragen. Nou, dat kan je wel terugvragen, maar het is allemaal gedoe. Ik moet wel zeggen dat die helpdesks wel wat beter zijn geworden. Ik had pas zelf een fout gemaakt bij de NS. En dat is zowaar echt 1 telefoontje. En dat draait op zich wel. Maar het is allemaal zo'n gedoe. Het kan allemaal zoveel simpeler. Nou goed, jij bent vandaag onze optimist. Ja. Ik ben heel erg benieuwd naar je betoog. Je mag. De opvolger van de overchipkaart kan een unieke kans bieden om een geweldige upgrade te doen. De klant centraal te stellen en niet het systeem. Een opvolger vraagt dan niet meer aan reizigers om op een station bij een vervoerder uit te checken, om vervolgens weer bij een andere in te checken op straffen van een boete. Een nieuw systeem levert precies wat een reiziger nodig heeft. Een digitaal treinkaartje. Nou ja, zelfs dat digitale hoeft niet per se. Op stations werken internationale kaarten met een QR-code al jaren prima om poortjes te openen. Die kunnen meteen op de treinkaartjes worden geprint, waardoor de incidentele reiziger geen euro toeslag hoeft te betalen voor een veel te dure chip. Wie wel digitaal afrekent, geniet ook van de voordelen van technologie. Het systeem berekent aan het einde van de dag het meest gunstige tarief voor de klant. Betalen voor de reis die je maakt en niet voor de omleiding waar je toch niet om vroeg. Reis je meer dan een bepaalde daglimiet, dan berekent de computer het gunstigste tarief en krijg je het teveel betaalde geld terug. Een grote update van het betaalsysteem biedt geweldige kansen. Maar dan moeten de neuzen van de vervoerders wel eventjes dezelfde kant op. De veranderingen voer je stapje voor stapje in. Want als we iets geleerd hebben van de grote slagen van de overchipkaart, is dat megalomane ICT-projecten altijd duurder zijn, langer duren en niet brengen wat je ervan hoopt. Dankjewel voor je betoog, Brenno de Winter. And the clock, the king. Icehouse, Crazy. Nieuws via de NOS dan. In Egypte zijn 9 mannen geëxecuteerd omdat ze betrokken zouden zijn bij de moordaanslag op een openbaar aanklager in 2015. We hebben contact met correspondent Marcel van der Steen. Marcel, wat zouden ze in 2015 precies hebben gedaan? Nou, de 9 zijn veroordeeld voor een bomaanslag op hoofdaanklager Hisham Barakat 2015. Die hoofdaanklager was bezig met de vervolging van 15 prominente leden van de Moslimbroederschap in die tijd. Nou, die organisatie is tegenwoordig verboden in Egypte. Maar deze 9 zouden daar ook lid van geweest zijn. En ze zouden zijn getraind door Hamas in Gaza. Maar deze beide organisaties ontkennen de betrokkenheid bij die aanslag op de hoofdaanklager. Nou, uiteindelijk werden de 9 samen met 19 anderen in 2017 veroordeeld. Ze gingen in hoger beroep, maar verloren dat. En vandaag zijn ze dus opgehangen. En hoe zeker was het dat ze er ook echt daadwerkelijk betrokken bij waren, bij die aanslag? Nou, mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International, die twijfelen daaraan. Amnesty heeft gisteren nog opgeroepen de executies niet uit te voeren vandaag. Want volgens de organisatie zou in ieder geval een deel van de bekentenissen door marteling zijn afgedwongen. Sommige veroordeelden vertelden dat ook tijdens de zittingen, dat ze waren gemarteld en daardoor dus hadden bekend. Ja, het is gebruikelijk hè, dat er in Egypte wel mensen ter dood worden gebracht. Tenminste, het gebeurt zeker, vaker. Ja, het gebeurt vaker. De doodstraf is niet ongebruikelijk in Egypte. Maar het is wel veel deze maand vooral, dit jaar eigenlijk. Het is al de derde executiereeks sinds het begin van deze maand. Bij elkaar zijn het 15 mensen, 15 mannen die zijn opgehangen in Egypte deze maand. En volgens Amnesty zijn ook in die andere zaken, bijvoorbeeld gaat het om de moord op een politieman, ook bekentenissen door marteling afgedwongen. Marcel van der Steen, dankjewel. Eén vandaag. Het Nederlands kabinet wil uitgereisde IS-strijders niet terughalen. In plaats daarvan steunt de coalitie nu wel het idee voor een internationaal tribunaal in Syrië of Irak. U wilt ze niet terug hier hebben. Wij hebben een alternatief. Dat is een tribunaal in Syrië, wat een hoop voordelen ook heeft. Onder andere dat je dus daar getuigen ter plekke hebt. Dat je de situatie daar kan inschatten. En dat is natuurlijk van een verre afstand, bijvoorbeeld hier in Nederland of in Frankrijk, is dat veel lastiger. Ja, u hoorde de stem van oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot. Hij pleit er dus voor Nederlandse IS-strijders die nu vastzitten in Noord-Syrië te laten berechten door een internationaal tribunaal in Syrië of Irak. En inmiddels is ook de coalitie voor dit idee. Hoe realistisch is dit plan? Ik bespreek het met Renske van der Veer van het International Center for Counterterrorism. Renske, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zou er voor nodig zijn om zo'n tribunaal op te zetten? Ik denk een heleboel. Het ligt er ook een beetje aan wat voor soort tribunaal voorzien wordt. Er zijn meerdere opties. Aan de ene kant wordt er gesproken over het oprichten van een ad hoc tribunaal. Dat gebeurt doorgaans op instigatie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dat is tenminste wat we historisch hebben gezien. Nou, daarvoor zie ik hier wel wat problemen. Want we hebben gemerkt dat in de Veiligheidsraad partijen met een hoop invloed, de Russen bijvoorbeeld en de Chinezen, dit soort initiatieven als het gaat om Syrië en IS doorgaans vetoen, dus dwarsbomen. Dus dat zal hier sowieso een issue worden. Ik denk dus ook dat we het dan echt wel hebben over een heel lang traject. Ja. Met laat resultaat. Kun je niet de VN omzeilen in dit geval? Er zijn mogelijkheden om dat te doen. Maar dan heb je het vooral ook over de mogelijkheid van berechten daar in de regio. Door Syrië of door Irak. Irak lijkt me dan in eerste instantie een logischere kandidaat dan Syrië op dit moment qua regime. Ja, omdat het daar wat stabieler is. Ja, het is daar stabieler. Het is ook wel ingewikkeld. Hè, want je hebt daar inderdaad de rechtsmacht die bij de Iraakse overheid ligt. Maar je hebt ook toch wat feitelijke macht bij de Koerden. Dus daar zit ook wel wat complexiteit. Mm-hmm. Maar een belangrijker punt nog is denk ik dat we hebben gezien dat rechtsgang in Irak niet per se op dezelfde fundamenten is gebouwd als rechtspraak in Europa of in Nederland. We hebben dat gezien en recent heeft Irak best wel veel ook vrouwen voor het gerecht gebracht om te kijken of ze veroordeeld konden worden voor misdrijven onder het regime van IS. Nou, dat zijn hele snelle rechtsgangen geweest waar je wel kan twijfelen of daar echt heel goed gekeken is naar de bewijsvoering. Mm-hmm. En die hebben ook geleid tot snelle doodstraffen. Nou, ja. Dat is toch wel iets waar we ons bewust van moeten zijn, denk ik. Ja, dus jij ziet wel wat beren op de weg. Maar het klinkt wel op zich logisch om strijders te vervolgen in het gebied waar ze hun misdaden hebben gepleegd, toch? Ja, nou, ik denk ook, dat moeten we wel onderschrijven. Het is natuurlijk heel erg goed dat er inzet wordt gepleegd om deze mensen zich te laten verantwoorden voor wat ze hebben gedaan. Ze hebben daar, denk ik, vaak op de een of andere manier deelgenomen aan misdaden die groot zijn, zwaar zijn, war crimes. Er wordt zelfs gesproken over genocide. Dus verantwoording is heel belangrijk. Maar wat je ook ziet, is dat het gesprek wat nu gevoerd wordt over het opstarten van een tribunaal, wat dus best wel heel lang kan duren, dat een reactie is op een scenario wat zich best wel snel kan ontvouwen. We hebben het uiteraard over die opmerking van Donald Trump, waarin hij heeft gezegd van, nou, wij gaan misschien onze steun terugtrekken. Mm-hmm. Waardoor een heel aantal mensen uit die kampen en ook uit detentie misschien zomaar op vrije voeten komen, daar in Syrië en in Irak. Ook Nederlanders en ook Europese strijders. Dat is een hartstikke risicovol scenario waar je snel op moet handelen. Ja, er zit niemand op te wachten natuurlijk. Nee, nou, sowieso niet. Hè? Dus we hopen uiteraard ook dat dreigement geen waarheid wordt. Maar je weet het niet. Dus wat wel nodig is dat we nu nadenken hoe we ook snel gaan handelen, hè, mocht dat scenario optreden. Ja. Het is een scenario waarin mogelijk een groep zeer geharde terroristen in de regio daar vrijkomen. En als we niet handelen, dan is de kans gewoon heel groot dat zij van de radar verdwijnen. Ja. Dus dat we helemaal geen zicht meer hebben op wat die mensen gaan doen. Nee. Zij hebben natuurlijk Nederland en Europa echt wel voor het netvlies. Als zij aanslagen willen gaan plegen, kunnen ze echt wel terugkomen naar Nederland. Maar Renske, wat moeten we dan doen? Ja, het is echt een duivels dilemma. Idealiter ben ik een voorstander voor een beleidslijn waarin er altijd ruimte is om per casus af te wegen wat het beste is om te doen. Soms is het natuurlijk gewoon ook voor onze, voor jou en mijn veiligheid, het beste om iemand wel begeleid te laten terugkeren, zodat je hem nog in zicht hebt. Maar in dit geval is dat eigenlijk geen optie. Je kan dan niet voor 70 mensen heel snel gaan bekijken wat doen we nou per casus. Nee. Dus in dit geval zou ik wel zeggen, de kans dat je straks een scenario hebt waarin je echt niet meer ziet wat die mensen doet. Dat is zo risicovol dat je in dit geval volgens mij zou moeten inzetten op wel terughalen, begeleid terughalen, dat heel goed coördineren. Ze dan in Nederland, wat ook de beleidslijn is, zo snel mogelijk oppakken voor verhoor en daar waar mogelijk berechten binnen onze eigen democratische kaders. Ja, en dan zouden ze dus in elk geval onder toezicht zijn gedurende een lange periode. Ja. En dan zou je ze natuurlijk ook nog kunnen laten deradicaliseren, zoals ze dat noemen, toch? Als dat mogelijk is. Dat is inderdaad een vraag, vind ik altijd. Er wordt wel veel gesproken over deradicaliseringsprogramma's, ook bijvoorbeeld in gevangenissen. Mm-hmm. Ik vind dat wel een lastige vraag. Er is niet veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deradicaliseringsprogramma's. Ja. Dus dat is wel een beetje giswerk, vind ik. Er zijn gevallen bekend, waarin mensen gederadicaliseerd zijn, ook in gevangenissettings. Maar het lijkt er wel op dat ook meer een persoonlijk proces is geweest, waarin mensen zelf die beslissing hebben genomen. Maar speel je ze ook niet een klein beetje in de kaart? Ik herinner me de Syriëganger Victor Drossen, die bij het horen van zijn mogelijke strafeis in Nederland van 6 jaar liet weten, nou, dan kom ik wel terug naar Nederland als kat in het bakkie. Ja. Dus die zitten daar wel op te wachten. Die vinden dat wel leuk. Moeten die straffen niet aangepast worden? De straffen aangepast, het gaat natuurlijk ook heel erg over bewijsvoering. Dat is een heel ingewikkeld vraagstuk. Want hoe krijg je bijvoorbeeld bewijs wat wel degelijk beschikbaar is daar in de regio? Het werd net al even aangeraakt ook door oud-minister Bot. Hoe krijg je het bewijs wat daar wel voorhanden is dan vervolgens ook in Nederland of in een Europees land daadwerkelijk voor de rechter? Mm-hmm. Maar dat kan. Dan moet je goed samenwerken internationaal. Dan moet je je kanalen openhouden. Dan moet je afspraken over maken. Maar dat is wel mogelijk. Ja, toch zijn ze in de coalitie en ook heel veel Kamerleden zijn enthousiast over het tribunaal. Ja. Hoe verklaart u dat? Nou, dat kan ik natuurlijk niet verklaren, want ik kan niet in hun hoofd kijken. Maar ik kan me best wel voorstellen dat er enthousiasme is over het feit dat we inzetten op vervolging van deze mensen die echt naar de ringen hebben gedaan. Ja, dat is sowieso volgens mij iets waar iedereen de handen voor op elkaar krijgt. Dat denk ik ook. Maar waar, dat is dan nog wel eventjes de vraag op dit moment. Precies. Goed, Renske van der Veer van het International Center for Counterterrorism. Bedankt voor dit gesprek en vanavond meer over dit onderwerp bij 1 Vandaag bij de collega's op televisie, 6:15, NPO 1. Oh, Keen, Bend and Break. Feit of fictie? Nou Rick, weet jij nog dat een maand geleden huisartsen hun zorgen uitspraken over het sluiten van de spoedeisende hulp in Flevoland? Jazeker, dat vertelden ze in een uitzending van 1 Vandaag. Onder andere naar aanleiding van het sluiten van de IJsselmeerziekenhuis. Ja, nou, gisteren ging het daar nog even over in het programma De Hofbar van Rutger Kastricum. En Arno Rutte van de VVD kwam daar ook aan het woord. En hij maakt zich geen zorgen over het feit dat ziekenhuizen nu op grotere afstand liggen. Als iemand eenmaal in de ambulance ligt, komt het goed. Want, zegt hij... De ambulance is niet een auto waar je iemand inlaat met een brancard en dat die dan in een ziekenhuis wordt uitgeladen. De Nederlandse ambulance is de meest geavanceerde van heel Europa. Daar zit een team in dat ervoor zorgt dat zodra ze bij je zijn, direct de behandeling begint. Dus dat is cruciaal. Ja, dus de Nederlandse ambulance is de meest geavanceerde van heel Europa. Ja, volgens Arno Rutte dan, is die knalgele wagen inderdaad een supersonisch rijdend ziekenhuis. Dat ben ik gaan uitzoeken en daarvoor belde ik allereerst met Gijs Peterhof. Hij is oud-ambulancebroeder en hij heeft de website ambulanceblog.nl. Hij maakt een eerste voorzichtige schatting. Als ik het mag schatten, daar heb ik dan geen onderzoek naar gedaan, maar ik denk dat Nederland in de top 5 ter wereld zit. Dus als anderen zeggen dat we de beste ambulancezorg van Europa hebben, dan denk ik dat ze warm zitten met die volgende stelling. Ik denk of we de allerbeste zijn, maar we zullen daar zeker in de top 3 zitten. En wereldwijd schat ik in de top 5. Nou, top 5 komt aardig in de buurt van wat Arno Rutte zei. Klopt zeker, maar de vraag valt uiteen in 2 delen. Hebben we die beste ambulances, dus de voertuigen zelf, en hebben we de beste ambulancezorg? Over dat laatste hoor je opnieuw Gijs Peterhof van Ambulanceblog. De ambulances in Nederland zijn voorzien van hoogopgeleide bemanningsleden die ook al op straat vergaande interventies kunnen doen. Moet je denken aan cardiologische medicatie of pijnstilling of andere ziektebeelden waarbij normaal in andere landen pas in het ziekenhuis de patiënt echt goed geholpen wordt. Dan kunnen we in Nederland voor een deel al op straat. Ja, maar hoe zit het dan nu met die ziekenwagen zelf? Ja, daar zijn we nog niet achter. Dus belde ik door met Sander Hesseling van ERIC, dat is een van de grootste vakbeurzen in Europa, waar aanbieders hun nieuwste ambulances showen. En hij ziet Nederland inderdaad voorop lopen en hij legt ook even uit waar dat nou mee te maken heeft. De kwaliteit van de ambulances die worden in hoge mate bepaald door de opdrachtgevende partijen. Denk bijvoorbeeld aan de Ambulancezorg Nederland en VNVN. Die kwaliteitsstandaard is ontzettend hoog te noemen, zeker als we dat afzetten in de Europese markt. Bovendien is het ook zo dat wij ook in Nederland hele hoge kwaliteitseisen stellen aan apparatuur. Dus hiermee gezegd kunnen we vaststellen dat de uitspraak van Arno Rutte van de VVD de juiste uitspraak is. Nou, Ruben, dat lijkt me helder. Ja, mij ook. Ik ben daarom geneigd om de uitspraak van Arno Rutte inderdaad als feit te beoordelen. Maar toch even die slag om de arm om in medische terminologie te blijven. Ik heb in mijn zoektocht niet echt wetenschappelijk vergelijkend onderzoek gevonden. Maar beide heren die je hoorde zien wel dat de Nederlandse ambulancezorg zeer geavanceerd is. Ja, omdat de ambulancemedewerkers zeer hoog opgeleid zijn. En omdat de kwaliteitseisen van de wagens heel erg hoog zijn. Dus we doen het volgens mij hier in Nederland best goed wat betreft ambulances. Oké, Ruben, dank je wel. En later ben je terug met trending. Vandaag. Kun je al een tipje van de sluier oprichten? Ja, er is een hele bijzondere kapperzaak geopend, waarbij je een kapsel kan aangemeten krijgen van hetzelfde kapsel als Kim Jong-un. Ik weet niet of je dat zou staan, Rick. Zou je dat zien zitten, denk je? Gewoon voor 1 keer. 1 Vandaag presentie. Misschien moet ik het even proberen. Misschien als ik inderdaad een keer een radiodienst heb. Ik denk wel dat jij het hoofd ervoor hebt, Rick. Ja, volgens mij komt dat radio heel goed. Ja, ja, en dan is er ook nog een onderzoek geweest. Zwangere vrouwen, welke bekende Nederlander zouden zij nou het liefst als vader zien? Hè? Als hun vader van hun nieuwe kroost. Benieuwd? Okay. Moet je blijven luisteren. 4 uur hoor je het antwoord. Oké, we gaan het laten horen. En zometeen ook het nieuws over de misbruiktop, georganiseerd door het Vaticaan. Dat allemaal zometeen. 1 Vandaag. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Zo'n eenbenige skier. Ik heb daar zo'n bewondering voor. En Mieke van der Wij. Het is een moderne variant van na ons de zondvloed, hè? Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. Dat wisten we niet, dat hebben we niet geweten. Maar dat kun je toch niet maken als je dat nou wel weet. De Politieke Week met Kees Boonman. Echt een definitieve oplossing zal er wel niet komen, maar ik ga het er verder niet over hebben. En niet te vergeten de boekenrubriek. Het is ook heel spannend, maar het is ook heel heftig. Nieuwsweekend, zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen?